είναι όλοι ψήφιροι σ' αυτή την ξένη πόλη. Χιλιάδες δάκτυλα στο πλέγμα μου οδηγούνε κι ανάμεσά τους κάποιοι που κάποτε με ζέστεναν. Λείψη γιγάντια με λαδίτσι με το σμίγι, φόβος για την αθέατη πλευρά των ταμπελών. Η άθλια οδός του εμπεγμού. Τα πόδια τα χωρά.